słyszeliśmy. Dopiero trzeba posłuchać, prawda? Wsłuchać się w to. Myślę, że to jest jakieś takie symboliczne. Wsłuchać się w tę wartość tamtą i w tę wartość może naszą, a to naprawdę jest trudne. Wiem, że to jest trudne. Bo jesteśmy... No właśnie jeszcze może powiem o tym, co usłyszałem na tej konferencji w Gdyni. Że mamy tak jakby metaforycznie oko, otwarte oko. No i ono jest wybiórczo otwarte jakby. Mamy takie oko na poczucie winy. Mamy takie oko odpowiedzialności, oko wymagań, oko dezaprobaty, a nie widzimy czułości własnej, pewnie może innych, ale własnej to na pewno, własnej bardziej, czułości, łagodności, delikatności, wsparcia. To jest tak, jak pisze Mariusz. Pytania. Właściwie nie wiem, po co te pytania. To chyba powinny być wykrzykniki, albo przynajmniej kropki, ale są pytania. A propos wartości, ważności czyjejś. A jak ktoś dokarmia zimą koty? A jak ktoś podarował wczoraj komuś grzejnik? A jak ktoś rozmawiał z kimś po próbie samobójczej, bo ten ktoś przyszedł porozmawiać? To co? No właśnie, no to to. Tak, to to. No mam kolejne maile, ale takie dłuższe one są, więc spróbuję się do tego jakoś przymierzyć. No teraz posłuchajmy. Krótsza piosenka akurat, ale ona też jest na temat. Może łatwiej mówić o wartości, ważności takich ludzi najbliższych nam. Babć, dziadków. No może to jest jakoś może łatwiej. Ta piosenka jest bardzo piękna i właśnie o tym. To jest Bill with... In church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Soothe a local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. To Bill Withers o babci. No właśnie, a pan Marian o sobie, proszę. Czytam. Kiedy patrzę na swoje życie, nie mogę nie zauważyć, jak zmienia się mój obraz wartości. Kiedy byłem młodszy, uważałem, że ważny jest sukces, dobra praca, pieniądze, reputacja. Myślałem, że to one właśnie nadają mi sens, że to one mnie definiują. Ale z biegiem lat, z doświadczeniem, zaczynam dostrzegać, że to wszystko nie jest aż tak istotne. Prawdziwa wartość człowieka nie leży w tym, co ma, ale w tym, jak żyje, jak wpływa na innych. Kiedy patrzę na ludzi, którzy dla mnie naprawdę coś znaczą, nie widzę ich przez pryzmat tego, co posiadają, ale przez to, jak się czuję w ich obecności. No właśnie, to jest... Ale przez to, jak się czuję w ich obecności, jak mnie inspirują, jak wspierają. Przepraszam, dygresja. No to bardzo do mnie dotarło. Kiedyś, jak przeczytałem wypowiedź pewnej poetki, która powiedziała tak, Amerykanki, która powiedziała, Ludzie nie będą pamiętać, co mówiłeś nawet, ale będą pamiętać, jak się przy tobie czuli. No przepraszam, już wracam do tego maila. Zdałem sobie sprawę, że to, jak traktuję siebie i innych, ma największe znaczenie. Moja wartość to, co daję. Ciepło, wsparcie, szacunek. To w relacjach z innymi czuję, że mam sens. Że mam sens. Ostatecznie, w momencie, gdy odejdę, nie zostaną po mnie rzeczy. Zostaną wspomnienia, to, co zostawiłem w sercach tych, z którymi byłem. I jak ich życie stało się lepsze dzięki mojej obecności. Dziś wiem, że wartość człowieka to nie to, ile osiągnął, ale to, ile oddał innym. To, co stworzyłem wokół siebie, to jak żyłem, jak pozostałem w pamięci tych, którzy mnie znali. I to mi wystarcza, by wiedzieć, że moje życie ma sens. Z uszanowaniem, w głębokim ukłonie, może co za klasa, co za fason, ja też się kłaniam, panie Marianie. Bardzo dziękuję za ten piękny mail. No to słuchamy dalej. To chyba będzie na temat, to jest Mietek Szcześniak. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Piękna piosenka bardzo. Właściwie też można by powiedzieć może, że to jest taka piosenka, opowieść o potrzebie potwierdzenia tych moich wyborów. No tego, że to jest naprawdę ważne, co po sobie zostawię i co ludzie o mnie myślą, co czują, jak się ze mną czuli, co wniosłem i tak dalej, i tak dalej. O tej potrzebie sensu fundamentalnej zupełnie, takiej nawet na poziomie komórkowym, o czym powiedziałem wcześniej, cytując tę filozofkę amerykańską. No, ale... No dobrze, to może ja Państwu coś powiem jeszcze teraz takiego, ale... Dobrze, potem chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co ja mówiłem w tej Gdyni na konferencji. Może za chwileczkę, to się rozkręcę, ale jeszcze jeden wątek, myślę, ciekawy, wnosi ta piosenka. To jest Martyna Jakubowicz. To myślę, też pełna mądrości piosenka o tym, co mogłoby być. O tym, że ta nasza pozycja życiowa czasami jest taka, że no, mogłoby być zupełnie inaczej. Popatrzmy na to z tej strony. Ale dobrze. Najpierw informacja, a potem komentarz. Martyna Jakubowicz. Pokaż mi cele, pokaż mi mur, więźnia, który nie zna ani morza, ani gór. A ja ci pokażę, że gdyby nie nasz fart, nie on by tam siedział, ale ty albo ja. Pokaż mi park i ławkę w nim też. Spójrz na włóczęgę, jego płaszcz zmoczył deszcz. A ja ci pokażę, że gdyby nie nasz fart, nie on by tam sypiał, ale ty albo ja. Pokaż mi wódkę, która płynie jak łzy. Spójrz jak pijaka zaraz wypchną za drzwi. A ja ci pokażę, że gdyby nie nasz fart, nie on by się upił, ale ty albo ja. Pokaż mi łąkę, a w niej leje od bomb. Spójrz na tych ludzi, kiedyś mieli tam dom. A ja ci pokażę, że gdyby nie nasz fart, nie oni by tam stali, ale ty albo ja. Ale ty i ja. No prawda chyba. Prawda? Dwie dwójki, siedem trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ważność, wartość, docenienie, to o tym dzisiaj rozmawiamy. Pan Mariusz, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No fajnie w kontekście dzisiejszego tematu zabrzmi wiadomość, że akurat dzisiaj są urodziny pani Elżbiety Wojnowskiej, która zaśpiewała niezapomnianą wielką pieśń. Zaproście mnie do stołu. Dziękuję za zaproszenie do pierwszego telefonu. No to bardzo się cieszę. I co pan powie? Na czym polega wartość? Z pańskiej perspektywy osobistej. Z mojej perspektywy pan już mnie zna i słuchacze zapewne też, że mieszkam w takim terenie, że ciężko, można powiedzieć, próbować poszukać docenienia tej swojej wartości. Gdyż wszędzie daleko. Czasem ktoś przyjedzie, na przykład niedawno przyjechali chłopcy, zagrali dwa fajne koncerty, młody zespół, młodzi ludzie, 20 lat, ale bardzo zdolni, może jeszcze o nich usłyszymy, tym bardziej, że mieszkają w Warszawie. Wspaniale, ale panie Mariuszu, ja pana zapytałem, co to znaczy wartość, a nie, że fajni chłopcy przyjechali. No, dla mnie wartość to jest to, żeby ktoś nas właśnie zaprosił do stołu, usłyszał. Rozumiem, jasne. A jeżeli nas nie widać zbytnio, siedzimy tutaj, gdzie siedzimy, mieszkamy, gdzie mieszkamy. To tak ciężko, ciężko. A sami siebie widzimy? A sami w jakiś sposób widzimy, bo coś tam robię i próbuję. Ale to jest trochę anonimowe. Wiesz, w sieci. Dziękuję panie. Czy poprzez telefony, czy maile do trójki, to jeżeli usłyszymy o sobie, to troszkę ta wartość wzrasta. Ale no tak, myślę, że to jest coś, pan powiedział, bardzo ważnego. To znaczy, że potrzebujemy docenienia, potrzebujemy żeby się z kimś tym podzielić, co mamy. Prawda? Powiem w związku z trójką, że bardzo byłem doceniony 18 lat temu przez pana barona, dużo zdrowia oczywiście, kiedy zauważono moją kartkę i dzięki temu troszkę wyszedłem z tej głuszy. Aha, jasne. Z głuszy. To ciekawe słowo. No dobrze. Panie Mariuszu, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. I słuchamy dalej oczywiście. No dobrze. To ja powiem, co powiedziałem mniej więcej w tej Gdyni, bo tak już się przymierzałem do tego. I to jest jakoś też chyba na temat, próbuję to powiązać z tym, co usłyszeliśmy, z tym, co powiedział pan Mariusz o tej głuszy. To ja tam powiedziałem na tej konferencji, słowa mają moc. Ale też dają, tak? No, bo to też tak jest. Mogą dawać, mogą odbierać. Miałem taki pomysł, żeby opowiedzieć o jaskini platońskiej. Od tego zacząć. I tam jest taka ciekawa historia. Trochę jak z tą trąbką Andrzeja Przybielskiego. Coś niewidzialnego chyba tam jest. No dobrze, taka opowieść w skrócie, no to znana, ale, no ale tak, żeby się rozpędzić, to powiem. Sokrates opowiada tam o tym, jak to siedzimy w jaskini. Jest ciemno, tylko są ogniki pełgające, światełka pełgające na ścianach od pochodni. I jesteśmy i patrzymy na ścianę przed nami. Widzimy te, tak jakby chiński teatrzyk cieni. Bo za nami, wyżej i w świetle, chodzą jacyś ludzie i oni coś niosą, jakieś przedmioty, no czymś się zajmują, a my widzimy tylko te cienie. No i teraz, jak o tym opowiadam, to tutaj czegoś brakuje. Znaczy, ale dopiero potem zdałem sobie z tego sprawę, że tutaj czegoś brakuje. Bo tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, trzykrotnie mówi o tym Sokrates, że my jesteśmy, ci ludzie, którzy tam siedzą, jesteśmy skrępowani. Tam są więzy, okowy, używa takich słów. Bodajże trzy razy o tym mówi. To znaczy, to jest takie bardzo ważne. No i te okowy są tak bardzo jesteśmy nimi tak bardzo splątani, opasani, przyciśnięci, stłamszeni, że nie możemy ruszyć ani ręką, ani nogą, ani głową. To wydawało mi się dziwne, że to aż tak? Ale dobrze, no może aż tak. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że jak on to mówi, ten Sokrates, no tu zapisane, szukam tego fragmentu. Podobnych do nas, mówi, że ci ludzie są podobni do nas, że to właściwie my jesteśmy. To właśnie pozycja niewolnika. My jesteśmy niewolnikiem tej jaskini i tych więzów, których właściwie chyba nie zauważamy. Jak opowiadam tę historię, dopiero w pewnym momencie mi się jakoś otworzyło, że tam przecież były te okowy i te więzy. No dobrze, ale wracam do tej myśli. No i ci ludzie, czyli my, tam jesteśmy my. To nie jest jeden człowiek. I bardzo dziwne, że oni ze sobą nie rozmawiają. To jest zadziwiające. Nie pomyślałem o tym, że to jest bardzo często, no chyba, że coś jest w tym jakaś głęboka prawda, że tak jak my rozmawiamy ze sobą czasami, to jest tak, że właściwie każdy mówi o sobie, ale nie rozmawiamy ze sobą. Prawda? To jest ciekawe w tym wszystkim, bo to ja chciałem, opowiadałem tam o komunikacji, o rozmowach. Ale w tym kontekście tej wartości to jest tak, że te więzy, te okowy, można tak na to popatrzeć, że one nas tak bardzo krępują, że to są te przekonania, to są te mniemania, jak to tam mówiono w tym językiem takim nieco może archaicznym, że to one są takie, że to dlatego my siebie nie widzimy i dlatego nie widzimy tej prawdy i dlatego my ze sobą nie rozmawiamy, bo jesteśmy tak bardzo tymi więzami, tymi mniemaniami, tymi sądami, tymi opiniami skrępowani. A te opinie są takie, że musisz wytrzymać. Tego nas nauczono. Tego nas uczą, nie wiem, szkoła nas uczy, na przykład, nie wiem, świat nas uczy. I jeszcze nas uczy, że to musisz zwyciężyć, musisz osiągnąć sukces, musisz to, musisz tamto, musisz owamto. I trudno, myślę też, jest jeszcze taka inne okowy są takie, że trudno w sobie zobaczyć to, jakby otworzyć się na to, nie przyznać, no, nie wiem, żeby nie wyjść na głupka może przed sobą, przed innymi, że w życiu są ważne takie rzeczy, o których śpiewają ci artyści tutaj i o których pewnie też myślimy, ale tak może po swojemu, może jakoś po cichutku, ale tego jakoś nie nawet przed samym sobą trudno przyznać, że to jest takie istotne, że ten sens jest ważny, że podzielić się z kimś, czymś, obecnością, troską, życzliwością, że to właściwie o to chodzi w gruncie rzeczy. Kilka maili takich jest. Ale no właśnie, ale to są chyba te więzy, tak mi się coś wydaje. I tak trudno jest powiedzieć o sobie te dobre rzeczy, tak już cytowałem, prawda? Powiedzcie teraz o sobie 50 dobrych rzeczy, nie? 50 jakże? 10 też nie, 3, no może. Czyli trudno przyznać swoją wartość samemu sobie, a świat to jest jeszcze inna sprawa, że też to tego nie docenia, ale jak my nie docenimy, no to świat na pewno nie doceni. No dobra, dosyć tego wymączenia, Darku drogi. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to zagrajmy może. Ja tutaj patrzę na te piosenki, które mamy w komputerze. No coś może wesołego teraz. Abram, proszę bardzo. Ktoś, kto uwierzy w swoją wartość i idzie ze swoim powołaniem. I to jest taka piękna i wesoła piosenka przedwojenna. Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka ceniła dryk Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny tacjanny słowem męski gier. Konkurent halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żeby stóp. Kanciarz, eleganciarz, jak ty wytańczasz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś, boś ty zuch. warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszem. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten miglasz, jak mu przygrasz, co? On dryga jak fryga i shimi i dziga. On poci i powstroci się jak koń. Rękami i nogami miga. A cała sala gości z zachwytu i z radości, z jazz bandą ryczando przyśpiewuje tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spuk. Tańczasz elegancja, jak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty na morgna, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poprosz, kogoś poszli. Już uśmiecham, bo jaka może być wartość w tym, że ktoś cytuje rękami i nogami miga. No ale jak ładnie miga, no to też. No i wie, że ładnie miga, tak? To jeszcze o to chodzi. No to może teraz tak. Pan Łukasz pisze tak, uwaga. Opiszę zdarzenie, które będę pielęgnował w swojej pamięci. Kiedyś czekając na pociąg na dworcu centralnym poznałem bezdomnego. Przysiadł się do stolika. To był starszy pan. Mógł mieć około 70, a może i młodszy, tylko ulica go postarzyła. Ja wtedy młody, 20 parę. I zaczęliśmy sobie rozmawiać. Zeszło na to, że ów pan był kiedyś bokserem. I pamiętam, że był bardzo podekscytowany, jak to mówił. Chwilę pogadaliśmy i poszliśmy w swoich kierunkach. Po roku, może dłużej, już nie pamiętam, znowu czekam na centralnym na pociąg. Patrzę, to ten sam pan. Nie pamiętam, czy ja go zagadałem, czy on znowu się przysiadł, ale znowu zeszło na rozmowę. I mówię, ja pana pamiętam, pan był bokserem. Ten pan wtedy oniemiał. Był tak szczęśliwy, że ja go zapamiętałem. Bardzo to przeżył. Ja też, bo nie spodziewałem się aż takiej reakcji. Powiedział, że koniecznie musi mi się odwdzięczyć i że nic nie ma. To może mi dać tylko cukiernicę, taką jak to było kiedyś w barach, taką z rurką. Mówię, bardzo mi miło, ale nie trzeba, przecież może mu się przydać. Nalegał. To było dla niego bardzo ważne, więc przyjąłem ten prezent. Bokser odprowadził mnie do samego pociągu. Jeszcze ostatnie zdanie, bardzo znaczące, piękne. Myślę, że obaj mogliśmy wtedy poczuć swoją wartość. Łukasz. Bardzo dziękuję, panie Łukasz. Mariusz Lubomski teraz. Wszyscy jesteśmy tacy sami, każdy jest inny w ten sam sposób. Wiecznie żyjemy marzeniami, czerpiemy je z jednego stosu. Chcemy podążać swoją drogą, oryginalną mniej lub więcej. Każdy ma własny cel przed sobą, a docieramy w jedno miejsce. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pól. Wszyscy zmieniamy się podobnie w myśl niepodobnych oczekiwań. Inna sukienka, inne spodnie, brak odmienności mają skrywać. Ciągle szukamy strojów nowych, żeby ozdobić wnętrza próżnie. Wszyscy jesteśmy jednakowi i tylko owinięci różnie. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jedna smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pól. Wszyscy jesteśmy identyczni, łączą nas gesty, miny, słowa, te same utajnione myśli kołaczą się w wielu głowach. Dumni jakbyśmy z przodu biegli, choć w środku tłumu żyć wypadło. Wszyscy jesteśmy równolegli, skazani na swą prostą padłość. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pól, jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku. Wspaniałe, Mariusz Lubomski. No, zupełnie niezauważonej płyty. To teraz może... O, dobrze. Eryk. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, Eryku. Pytanie o własną wartość. W uszach sceptyka. Pobrzmiewa echem prowokacji. No ja nie wiem, naprawdę? No dobrze, no już nie komentuję. Zwłaszcza gdy zadajesz je, znaczy ja zadałem je, tuż po ostatnich minutach poniedziałku. Marnie notowanego na giełdzie dni tygodnia. No tak. Mimo wszystko spróbuję uciszyć wewnętrznego krytyka. O właśnie, tak, to chyba o to chodzi. W jednym z esejów profesora Koziołka, to jest badacz literatury wybitny, trafiłem niedawno na frazę o, cytuję cytat, skromnym heroizmie codziennej rzetelności. No, chyba tam właśnie mieszka moja wartość. W codziennej dbałości, która towarzyszy mi, gdy wychodzę na poranny spacer i przeglądam się okolicy. Kiedy pracuję w swoim biurze położonym kilkaset metrów od miejsca, w którym mieszkał Andrzej Przybielski, no właśnie, o którym opowiadałem. Kiedy przygotowuję posiłki dla najbliższych. Gdy piszę maile albo ściskam czyjąś dłoń na powitanie. Dziękuję bardzo. Ściskam twoją dłoń, Eryku. Jeszcze może powiem to trochę, no bo my się znamy. Myślę, że mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy. I ta rzetelność, prawda, tak. Pamiętam, jak Eryk przygotowuje śniadanie. Jaka to jest ceremonia, jak on to robi, z jakim pietyzmem, z jaką no, z rzetelnością właśnie, z jaką uwagą, z jaką uważnością. No niesamowite. Aha, właśnie, i teraz coś mi się skojarzyło, bo jak mówimy o tej ważności, wartość i ważność, przyszło mi do głowy coś takiego. Jest słowo, no powiedzmy ważność, to będzie łatwiej zrobić ten zabieg. I mamy słowo uwaga. Prawda? To jest bardzo ciekawe słowo. Że jest waga w tym słowie, czyli ta ważność, no i jest uwaga. To znaczy, uwaga to jest coś takiego, że kogoś słuchamy, jesteśmy z nim, z nią i przywiązujemy wagę do tego, co się dzieje. Że nie gapimy się w telefon, no nie wiem, co tam jeszcze, albo nie mówimy o sobie. A, bo to, nie, tam ty, to ty, ale ja, tam u mnie, ojej, nie, to... To nie o to chodzi, tylko że naprawdę przywiązujemy wagę do tej naszego kontaktu, naszej relacji, do tego, co się właśnie między nami dzieje. Uwaga, naprawdę piękne słowo. To chyba jest coś takiego, co naprawdę jest ważne i co naprawdę ma moc, że to dajemy komuś swoją uwagę, ofiarujemy swoją uwagę komuś, bo doceniamy ważność tego kogoś, prawda? To naprawdę bardzo, bardzo mamy mądry język. No to co? Aha, Paul Simon teraz będzie. I was reading a magazine and thinking of a rock and roll song. The year was 1954. And I hadn't been playing that long when a man came on the radio, and this is what he said. He said, I hate to break it to his fans, but Johnny Ace is dead. Yeah, yeah, yeah. Well, I really wasn't such a Johnny Ace fan, but I felt bad all the same. So I sent away for his photograph, and I waited till it came. It came all the way from Texas, with a sad and simple face. And they signed it on the bottom, from the late, great Johnny Ace. Thank you. To Paul Simon, a ta końcówka to kompozycja Philipa Glassa. No i właśnie bohater tej piosenki, Great Johnny Ace, taki miał pseudonim ten artysta, który zginął w 1954 roku, dawno, dawno temu. To legenda temu towarzyszy taka, że to grał w rosyjską ruletkę, no nie wiadomo. Być może. Nikt nie pamięta, nawet nie wie, jak zginął, prawda? A Paul Simon pamiętał i poświęcił mu taką piękną piosenkę. Pan Bogusław, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Darku. O, jak miło. No, dzwonię tak późno, bo oglądałem mecz, oczywiście. O Boże. Ale nie, panie Darku, nie naszych kochaczy, nie. Chłopców z ładnymi fryzurami, tylko naszych dziewcząt z tenisa. A, rozumiem, dobrze. Jak dziewczyny wypadły od tenisa, to nie wiem. No, lepiej od chłopak przegrały. No ale nie ma się co dziwić, grały przed mistrzyniami. Francuzki są z Włoszkiem, są mistrzyniami, jeśli chodzi o Debra. No, to prawda. Iga oczywiście wygrała swój mecz, no tam pierwszy został przegrany, a w Debra. Ale nie wystarczyło. Nie dały rady. No. A pośmiecie, że Iga jeszcze zamęczona, przecież ona była motorem tego naszej prezentacji. Tak, ale to wszystko jest świetna dziewczyna i dobrze, chociaż taką mamy. Pewnie, że tak. Pewnie. A wracając do tematu, na przykład oczywiście teraz będzie bez uśmiechu, bo wie pan, że jestem troszeczkę od pana starszy. Tam. Brzmi pan zupełnie inaczej. Ale czujecie na to młodo. No niech się pan nie śmieje, bo... Nie, tak sobie pod wąsem tylko się uśmiecham, to nie z pana. Nie mam alkoholów, że całe życie nie paliłem papierosów, dlatego mam taki głos. Brawo, wspaniałe wybory życiowe, podziwiam. Nie bardzo, czasami to szkodziło. No tak. I teraz wracając do tematu, na przykład całe życie moje, prawie całe, bo tam nie oczywiście od początku, przepracowałem w wielkiej polskiej firmie, która prowadziła tylko i wyłącznie budowę za granicą. I zacząłem sobie już tak sobie pracować pod koniec lat 70. i pracowałem przed 80. troszeczkę 90. Robiłem tam oczywiście w dozorze, tak samo w innych rzeczach. Akurat mam takie wykształcenie i tak mi się udało. Jeździłem sobie po tych budowach, jeździłem i spotykałem się z wieloma ludźmi oczywiście w swoim życiu. Z robotnikami, którzy oczywiście tam pracowali, ale miałem szczęście tak samo z wierchuszką. Nawet z panami ministrami, no bo panowie też przyjeżdżali oglądać sobie te wszystkie rzeczy, tak jak Hutę Katowice, czy inne rzeczy, inne, które były budowane. No i miałem z tymi ludźmi styczność. I to, co pan powiedział na temat rozmowy z sobą, wymienić 50 pięknych zalet swojego ego, to powiem tak szczerze, że ci wszyscy panowie potrafili wymienić by ze 100. Ale czy to naprawdę... No dobrze, okej. Okay. I co? Tak? 100? Nie. Takim leciało? No proszę pana, każdy z tych panów, gdyby nie miał butów na nodze, chyba by się uniósł w powietrze. No tak, jest. Ze swojego ego. I każdy z tych panów zawsze, kurczę, oczywiście miał na myśli to, że to stanowisko, które zajmuje, tak jest jeszcze za niskie dla niego. Czyli ci panowie, którzy no chyba Sokratesa czytali i wiedzieli, o co chodzi. To doszli do takich wniosków. A my, normalni, szczerzy ludzie, tak jak na przykład, no ja, no, przeżyłem sobie to, co przeżyłem. Żyłem z moją kochaną rodziną, a szczególnie z moim aniołem, który niestety już odszedł kilka lat temu. I z moją kochaną córcią. Nieraz sobie zadałem pytanie, że stary, na czym to życie polega? Zadałem sobie w ten sposób, że no i co? Inaczej powiem. No, doszłem do takiego wniosku, że no, jestem sobie takim faceciem, jakim sobie jestem. Żyję sobie tak, jak sobie żyję. No i moje życie polega na tym, żeby przez to życie przejść, zapewniając na przykład mojej rodzinie to, żeby nie musiała zbierać po śmietnikach różnych rzeczy, żeby nie miała takich problemów, jak na przykład inni mają. I żeby zdążyć do tego, żeby tak samo wykształcić tą moją córkę, żeby ona tak samo jakoś normalnie sobie mogła dawać radę w życiu. No i tak sobie to, kurczę, postanowiłem, tak mi to życie przeleciało, no i tak sobie dożyłem do dzisiaj. No i myślę, że jakoś, kurde, nie mam tego, czego żałować, jest spoglądające. Mi to super przeszło. No i sobie jakoś pcham to życie dalej do przodu. No i mam nawet przyjemność z panem porozmawiać. No i ja i wzajemnie, dziękuję. A panie Darku, mogę panu zadać jedno prywatne pytanie? No zobaczymy, czy odpowiem, no ale dobrze, no nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Nie jest to nic strasznego. No zobaczymy. Nie. No dobrze, dobrze, no słucham, tak. Jestem raczej normalnym człowiekiem. Panie Darku, no to chodziłoby mi o to, jak pan przeżył naszą ostatnią smutę? Ostatnią smutę? Ale pana, tak sprecyzujmy. smutę? No, normalnie, po prostu ostatnie 8 lat. A, mogę powiedzieć. Dobrze, proszę bardzo. Jak już poczułem, że tutaj w Trójce nic po mnie. No, jak większość z was. No, to zrezygnowałem. Jak to się mówi patetycznie, rzuciłem papierami. Nie, bo przecież to pamiętam. I stworzyłem podcast. I prowadzę ten podcast. On się nazywa K3. No, jakoś tu nie mówię o nim, no bo rozdzielam te dwie aktywności, ale wie pan co, to tak jakby metaforycznie powiedzieć, próbowałem uprawiać swój ogródek. I mi się udało. Nadal ten podcast mam i tam są fantastyczni słuchacze, słuchaczki i tam się realizuje także, tak samo jak tutaj zresztą. No ale nie wiedziałem, że tutaj będzie jakiś powrót w ogóle, że to będzie możliwe. Radio zostało tak potwornie zdewastowane, przepraszam, ale skoro pan zapytał, to ja się szczerością odwzajemniam, że to naprawdę potrwa. Nie wiem, czy w ogóle się uda, żeby to odbudować, taką Trójkę jak kiedyś na takim poziomie dużym, ale może się uda, trzeba robić co możemy, no to tyle. Wierzmy w to, bo jestem słuchaczem Trójki od 60 lat oczywiście. Aha. Tak jak było w latach 70 i troszeczkę w latach 80 to raczej będzie bardzo trudno. No, ale wie pan, trzeba robić co można i tyle. Tak, oczywiście. Tak jak pan to powiedział, to pan też powiedział dokładnie to samo, innymi słowami chyba, prawda? No i to panie Darku, to super, że pan to wrócił. No, super, że jakoś się po ludzku znajdujemy. Tak jest. O, pięknie pan powiedział. Po ludzku znajdujemy. Tak jest. Dziękuję. Dobranoc. Trzymajcie się. No, niech się pan trzyma. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Pięknie pan powiedział. Jakoś trafiło to do mnie. To się po ludzku trzymamy, tak? Michalina. Taki długi mail znowu. Ja go sobie zostawię, przeczytam i przetrawię i może do niego wrócę. Znaczy, pewnie do niego wrócę. Ale pierwsze zdanie. Dziękuję za docenienie moich listów. O właśnie, to jest ważne. To, o czym pan powiedział też dokładnie, to w tym docenianiu swojej wartości, swojej własnej i swojej międzyludzkiej. To jest takie, żeby docenić, żeby zobaczyć, żeby dać temu uwagę. Uwagę, uważnić jakby. No dobrze, to wiecie co, bo ja znalazłem taką cudowną piosenkę. No nie wiem, czy znacie państwo tę wersję. Tę piosenkę pewnie znacie, ale ta wersja jest tak wspaniała. I też jakoś opowiada o kimś niezauważalnym, niewidzialnym. A ktoś dał temu komuś, tej osobie uwagę, autorzy tej piosenki, no i wykonawcy tej wspaniałej wersji. To jest Rebeka, to jest Dorota Miśkiewicz, Piotr Orzechowski i Atom String Quartet. Fenomenalna wersja, posłuchajmy. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mem sklepiku

czy ktoś kochał cię jak ja. Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Wspaniała piosenka i moim zdaniem wielkie wykonanie. Dorota Miśkiewicz, Piotr Orzechowski i Atom String Quartet. Piosenka o niewidzialności i piosenka o zauważeniu, o uwadze. Tak myślę. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Nie tylko za to, tak w ogóle Państwu dziękuję. Zapraszam za tydzień. Teraz Włodzimierz Nachorny i Piotr Schmidt na koniec. Michał Żołądkowski za chwilę. Ja bardzo dziękuję Darkowi Pierogowi również, który jest wydawcą Linii Nocnej, i Elżbiecie Różyckiej. Elu, wszystkiego dobrego imieninowego raz jeszcze. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.